بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرمشو كتك لانغو والصلاة tulishiliwa kusoma thumma yadau kaffa yadihi al-yumna, kisha aweke kiganja cha mkono wake wa kuumeni au mkono wa kulia, ala dhahri kaffi yadihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wake wa kushoto, fauqa sadrihi, juu ya kifua chake. Masala ya nne, thumma yastaftihu, kisha atafungua sala. Atafungua sala kwa dua inayoitwa duaul istiftahi, dua ya ufunguzi wa sala inaitwa duaul istiftahi, dua ya ufunguzi wa sala. Fayaqul, atasema katika huo ufunguzi wake wa kuifungua sala, kwa hiyo dua ambayo ni dua ya ufunguzi wa sala, atasema haya maneno: Allahumma, ewe Allah, Allahumma, ewe Allah, ba'id baini, tenganisha baina yangu, wa baina khatayaya, na baina ya makosa yangu. Mimi nina makosa, nimetenda makosa, na kuomba unisamehe, uniweke mbali, univue kutokamana na makosa hayo, nivue, unisogezee mbali hayo makosa, yasihusike tena na mimi. Kama ba'atta, kama ulivyotenganisha baina al-mashriqi wal-maghribi, baina ya mashariki na magharibi. Unasema ulama, mtu akitaka kuonesha baina ya fulani na fulani kuna tofauti, alafu hiyo tofauti iwe kubwa, hutaja katika ukubwa wa tofauti hiyo umbali wa mashariki na magharibi, au wengine kinyume chake wanasema ma baina as-samai wal ardh, baina ya mbingu na ardhi, yani mbali mbali kabisa, hakuna umbali utakaozidi umbali huo. Huo ndio umbali wa mwisho. Ndio maana akautaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi: tenganisha baina yangu na baina ya makosa yangu kama ulivyotenganisha baina ya mashariki na magharibi. Kadhalika wakataja kwamba pia ina maana niweke mbali mimi na kuyafanya makosa, niweke mbali na makosa, yani nisiyafanye wala nisiyakurudie, kama ulivyoweka mbali baina mashariki na magharibi. Allahumma, ewe Allah, naqini min khatayaya, nitakase mimi, nitakase kutokana na makosa yangu. Nitakase, utakasa ni kufua, kutakasa, ikatakata. Nguo hii imetakata, imetakaswa, ikatakata, imetakatika hii, safi kabisa. Naqini min khatayaya, nitakase mimi, nitakate, min khatayaya, kutokana na makosa yangu, madhambi yangu niliyoyafanya, yafute, yafue. Kama yunaqqa thawbul abyadu, kama inavyotakaswa nguo nyeupe, ikatakata, min ad-danas, kutokamana na uchafu na madoa. Danas, uchafu na madoa. Allahumma, ewe Allah, ighsilni min khatayaya, nioshe, nioshe mimi kutokana na makosa yangu, bilmai. Na kwenye riwaya nyingine ya Imam Bukhari, na kwenye riwaya iliyokuja ya Imam Bukhari, Allahumma ighsil khatayaya, badala ighsilni, nioshe mimi. Kwenye riwaya moja ya Bukhari, Allahumma ighfil khatayaya, ewe Allah yakoshe makosa yangu, bil ma'i, kwa maji, wathalji, na theluji, wal baradi, na maji ya baridi au maji ya umande kama wanavyosema baadhi yao. Na wanataja ulama kwa nini ametaja vitu vitatu vya kuoshea. Wanasema ili ipatikane ile hali ya utakasifu, kwamba nguo imetakasa sana, imepita nguo hiyo kwenye maji ya aina tatu: maji ya kawaida, maji ambayo ni mchiruziko wa theluji, kadhalika na maji ya baridi, hakutobaki na uchafu katika mazingira hayo. Kwa hiyo hii ni dua ya ufunguzi wa swala, na bila shaka yote haya ni katika mambo ya kheri, kwamba waanza kuingia ibadani huku unamwomba Allah msamaha, kisha unaanza kuingia katika ibada yako adhimu, mafungamano yaliyopo baina yako na Allah katika swala. Au yakul, au aseme, maanake hapa una khiari, useme ya kwanza au useme ya pili, una khiari kama utakavyoona. Aseme nini? Aseme subhanaka Allahumma, utakasifu ni wako ewe Allah. Utakasifu wa nini? Utakasifu wa kutakasika wewe Allah kutokamana na kila sifa yenye aibu, kutokamana na kila sifa yenye dosari. Wewe umetakasika na sifa hiyo, huhusiani nayo, ndio maana yake. Kwa hiyo kama wako watu katika viumbe wako uliowaumba wanakwambia kwamba wewe umezaa sifa kutakasa, umetakasika na sifa hiyo, wewe huzai. Kama wako watu katika wale waliowaumba wanasema wewe umezaliwa sifa kutakasa, umetakasika na sifa hiyo, wewe huzalii. Kama wako watu katika wale waliowaumba wanasema kwamba wewe huna mikono wala huoni wala husikii, sifa kutakasa na sifa hiyo ya aibu na dosari, wewe unaona, wewe unasikia, wewe una mikono miwili ambayo umeitaja mwenyewe kwenye Qur'ani yako ukasema bali yadahu mabsuutatan, bali mikono yake miwili Allah ameikunjua inatoa namna anavyotaka. Kama wako watu wanasema wewe huna mikono, sisi tusema una mikono miwili, ni ile uliyotaja kwenye Qur'ani ukasema kumwambia Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuilia wewe Iblis usimsujudie yule niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Kwa sisi tunakutakasa na hayo. Kama wako wanaosema mikono yako miwili yafanana na mikono ya wanadamu au na mikono ya viumbe wako, sisi tukutakasa katika hilo. Tunasema mikono yako Allah haifanani na chochote katika ulivyo viumba. Kwa hiyo subhanaka Allahumma, utakasifu ni wako wewe Allah, wa kutakasika na sifa zenye aibu kwako, sifa zenye mapungufu kwako, kuhusiana nazo hizo. Wa bihamdika, na himdi ni zako, yani himdi zote, shukrani, kuhimidiwa, wewe ndiye wa kuhimidiwa, wewe unahimidiwa kwa hii Qur'an, tunakuhimidi na tunakushukuru Mola wetu. Himdi ni zako kwa mvua unazozileta zikatoa zikaotesha mimea tukapata vyakula kwa mvua hii, kwa kushukuru na tunakuhimidi na tunakusifu kwa kile yaliyokuwa ya sawa kwako. Kwa hiyo himdi zote ni zako wewe, unahimdi duniani, unahimidiwa na utahimidiwa akhira. Himdi zote ni zako wewe, himdi kwa kutupa pumzi tunapumua, himdi kwa kuturuzuku alafia wa siha wa salama, himdi kwa kila kitu, lakal hamdu fil ula wal akhira. Ndio maana wa bihamdika, na himdi zote ni zako wewe, na himdi ni zako. Wa tabaraka ismuka, na limetukuka jina lako, jina lako, majina yako yote yana baraka, majina yako yote yana baraka. Limetukuka jina lako, kwa maana majina yako yote yana baraka. Sisi tunaomba kupitia majina yako, tunaomba kupitia majina yako. Walillahi alasmaul husna, na Allah ana majina yaliyokuwa mazuri sana. Fad'uhu biha, basi muombeni Allah kupitia majina hayo. Tunamuomba kupitia jina lake Rahman, tunamuomba rahma, tunasema ya Rahman, ya Rahman irhamna, ewe Rahman turehemu, ya rahim irhamna, ewe rahim turehemu. Tunasema ya quddus, ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, na mfano masala kama hao. Ya Allah, ya Allah, tunamuomba Allah. Ya shafi, ewe mponyeshaji, ya shafi ishfina, tuponyeshe. Kwa tabaraka asmuka, na yanatukuka majina yako, au limetukuka jina lako, majina yako yana baraka ewe Allah. Wa ta'ala jadduka, na umetukuka ufalme wako, ufalme wako umetukuka uko juu. Wa la ilaha ghayruka, na wala hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe peke yako ndio unapaswa kuabudiwa kwa haki. Kama wako wengine wanaabudiwa, basi hawaabudiwi kwa haki, hao wanaabudiwa kwa batili. Anayeabudiwa kwa haki ni wewe tu, mola wetu Allah tabarak wa ta'ala. Kwa ni maneno mazuri unaanza nayo katika kuiendea sala yako, utakasa mola wako, unamshukuru na kumsifia mola wako subhanahu wa ta'ala, kisha unamtakasa tena kwamba wewe unaabudiwa kwa haki, asiyekuwa wewe anaabudiwa kwa batili. Hiyo ni dua ya ufunguzi wa sala katika dua nyingi ambazo zimekuja. Tayeb, dua ya ufunguzi wa sala yasoma wapi? Ni wapi mahala pake? Ma mahalu duai istiftahi, ni mahala gani pa kusomwa dua ya ufunguzi wa sala? Bila shaka tunafahamu kwamba mahala pake ni dua ya ufunguzi wa sala ni baina ya takbira ya kuhirimia sala na kusoma suratul Fatiha, hapo katikati, baina ya takbira ya kuhirimia sala Allahu Akbar na kabla ya kusoma suratu al-Fatiha. Kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo imetajwa na wanazuoni wa hadithi al-Imam al-Bukhari na Muslim, Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. أليكو أمتون صلى الله عليه وسلم أكنيمازا كيميا بين التكبير نا قصوما يعني القرآن سورة الفاتحة أنا يمازا كنيمازا فلان نكوني رواية هنيهة ananyamaza kidogo au hunayatan nyamaza pale. Fakultu, nikasema mimi Abu Huraira, bi abi wa ummi, nimtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ya Rasulullah. Iskatuka baina takbiri wal qiraa ma taqul, kule kunyamaza kwako baina ya takbiratul ihram na kabla ya kusoma al-Fatiha unanyamaza pale, wasema nini? Na kwa riwaya, araaita sukutaka ma baina takbiri wal qiraa ma taqul, hebu niambie kule kunyamaza kwako kimya baina ya takbira na kusoma Qur'an unasema nini pale? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumjibu Abu Huraira, aqulu, ninasema mimi اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قلما هلا فاكي نهاقو وموجب وهي حديث. سؤال جنجينة، ni nini hukumu ya hii dua? Ni ipi hukumu ya dua al-istiftahi? Ni ipi hukumu ya dua ya ufunguzi wa sala? Ni wajibu? Ni mubah? Ni sunna? Ni haram? Ni makruh? Ni kadha? Ni ipi hukumu ya dua al-istiftahi, dua ya ufunguzi wa sala? Katika hili wametofautiana wanawazuoni, ulama wametofautiana juu ya hukumu ya hii dua al-istiftah. Jumhuri ya wanawazuoni, jumhur yani jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, jumhurul ulama, wao wamekwenda kimadhehebu kwamba dua al-istiftah mustahabun, ni sunna, ni jambo lenye kupendekezwa, mtu anatakiwa asome. Si wajibu, lakini jambo la pendekezwa, mtu asome. Wastadallu, na wakajenga hoja hawa jumhur ulama kwa hadithi zinazojulisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amelifanya hili. Hoja yao ni hiyo kwamba Mtume alikuwa akifanya, yani akisoma dua ya ufunguzi wa sala. Kadhalika katika hoja zao wakasema pia haikupokelewa dua ya ufunguzi wa sala katika ile hadithi ya yule sahaba aliyekosea swala. Tulizungumza jana au juzi kwamba ile hadithi ya yule sahaba aliyekosea swala, Mtume akamfunza. Nikumbuke ile hadithi kwamba alikuja akaswali bwana mmoja, Mtume yuko msikitini sallallahu alaihi wasallam, kisha akaja akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia rudi ukaswali, kwani hujaswali? Akaswali tena, akarudi akamwambia rudi ukaswali, kwani hujaswali? Mara ya pili akarudi, mara ya tatu akamwambia ya Rasulullah, baada ya mara hii ya tatu sijui zaidi ya nilivyoswali, kama kuna makosa fa'alimni, nifundishe. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akamfundisha kiendea sala, elekea kibla, thumma kabbir, kisha piga takbira, kisha soma unachokiweza katika Qur'an. Kwenye riwaya nyingine soma Ummul Qur'an min suratul Fatiha, kisha utakayoweza katika sura nyingine za Qur'an. Kwa hiyo hadithi hii ina mafunzo yaliyokuja yote. Baadhi ya ulama wakasema yale aliyoyataja bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika kumfunza yule sahaba aliyekosea, yale yote ni mambo ya nguzo katika nguzo za sala. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo hoja ya jumhuri, katika yale aliyomfunza hakumfunza dua ya ufunguzi wa swala. Kwa hiyo hii si nguzo wala si wajibu. Ndio maana wakasema ni jambo lenye kupendekeza, lenye kupendekezwa mtu asome dua ya ufunguzi wa swala. Ingekuwa ni wajibu, basi asinge hata kumfunza yule sahaba aliyekosea ile swala. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili au madhehebu ya pili ni madhehebu ya Imam Malik, akasema kwamba jambo hilo alifai, si sharia, ila adami mashru'iyati, kwamba si jambo ambalo kwamba lipo katika sharia mtu analazimishwa nalo au anapendekezwa nalo. Hii ni kauli ya pili. Imam Malik amesema mwanazuoni Ibn Hubayra Abu al-Mudhaffar al-Hanbali, katika wanazuoni wakubwa ambaye pia aliwahi kuwa ni waziri wa daula fulani katika daula za Kiislamu. Ibn Hubayra katika wanazuoni anasema, Ibn Hubayra rahimahullah, ajma'u, wamekubaliana wanawazuoni, ala anna du'a al-istiftah masnunun, kwamba dua ya ufunguzi wa sala ni sunna, sio wajib, sio farad, sio nguzo. Wamekubaliana ala anna du'a al-istiftah, juu ya kuwa dua ya ufunguzi wa sala masnunun, ni sunna, illa malikan, isipokuwa Imam Malik ikaikataa kabisa. وذهب احمد نامهند كمذهب الامام احمد كتك موجه يا روايه زكي وابن بطه نمن وزوني ابن بطه العقبري امني عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطه معروف ابن بطة العقبري يقولون اسم العقبري او العقبري يقولون المتهيب لكن سواء العقبري هو وويلي احمد كتك رواية امام احمد بن حنبل كتك رواية ما ابن بطة العقبري الحنبلي وهو كواجبيش فمن واجب دعاء الاستفتاح واجب. Na hili ndilo ambalo kwamba limedhihirika kutoka katika maneno ya mwanawazuoni Ishaqa ibn Rahawayhi, na hili nalo limedhihirika kutoka kwa mwanazuoni Ishaq ibn Rahawayhi. Anasemaje Ishaq ibn Rahawayhi? Anasema in tarakahu amdan, kama mtu ataiacha hii dua ya kupunguzwa swala kwa makusudi, fahuwa musiun, huyo mtu ni mkosaji. Wala yatabayanu li ijabu al-i'adati alayhi, japokuwa hainibainikii mimi kwamba ni wajibu yeye kuirudia, lakini akiacha kwa makusudi huyo mtu ni mkosaji. Kwa hiyo dhahiri haya maneno kwamba na yeye pia anawajibishwa. Nani? Ishaq ibn Rahawayhi, katika wanazuoni watangu. Na hawa ambao wamewajibisha wametumia dalili nyingi. Miongoni mwa dalili wanasema imekuja riwaya katika hadithi ya yule bwana aliyekosea sala. Yaani baadhi ya ulama wamesema kwenye hadithi ya yule sahaba aliyekosea sala hakuna funzo la yeye kusoma duaul istiftah. Zimekuja riwaya tofauti. Hawa wanasema ni wajibu, wanasema imekuja riwaya ya huyo huyo bwana aliyekosea katika swala kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha, amesemaje kwenye riwaya hiyo? La tatimmu salatu, alimwambia yule bwana aliyekosea swala, la tatimmu salatu li ahad min an-nas, haitoweza kutimia swala ya yeyote katika watu, hata yukabbira, mpaka alete takbira. Takbira gani hiyo? Takbiratul ihram. Wa yahmad Allah, kisha amhimidi Allah jalla wa azz, wa yuthni alayhi, na amsifie. Hapo wakajenga hoja, amhimidi Allah, amsifie. Nini hii? Si ndio dua ya istiftah hii? Sababu kwenye dua ya istiftah tunamhimidi na tunamsifia. Mfano tunasema subhanakallahumma wa bihamdika, tunamhimidi. وتبارك اسمك تنمسفيا وتعالى جدك تنمسفيا ولا اله غيرك تنمسفيا فهو قسم يمكوجا روايه هو هو اللي يكسيا صلاه متوم عليه الصلاه والسلام اللي مبيا لا تتم الصلاه لاحد من الناس حيتوweza kutimia swala ya yeyote katika watu hata yukabbira mpaka alete takbira wa yahmad Allah na amhimidi Allah ويثني عليه نعم سفيه ويقرا بما تيسر من القران كش اصوم قران ينويweza هو قسما واجب مين شنو بنسمع kwamba yaliokuja kwenye hadithi ya aliyokosea swala ni wajib basi na hili nalo ni wajib tumeona vizuri hapo hoja hizo wale waliosema sio wajibu sio wajibu na wao pia wana hoja zao katika hoja zao ونسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد صيغة معينة وممتون صلى الله عليه وسلم حكو أينيشا كتكذل دوة وفنجز وصالة دوة معلوم إنه جاء يقوانس أما يواتقوا أمي ولازم شوات كما لزم ميسومه نلاو إنجل يكون واجب بس امتون صلى الله عليه وسلم angeli ainisha dua maalum, sababu dua za ufunguzi wa swala si moja peke yake. Sasa si peke yake kusema Allahumma ba'id baini wa baina khataayaa mpaka mwisho, au kusema subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka mpaka mwisho, au kusema Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira, au kusema wajjahtu wajhiya. Haikuja moja peke yake, zimekuja tofauti hizi ambazo kama tumesaja hapa na nyinginezo. Kwa hiyo ingelikuwa ni wajib, basi bila shaka ingelikuwa kama vile suratul Fatiha, lazima usome Fatiha. Tufahamiane vizuri. Lakini waweza kusoma hii, waweza kusoma hii, waweza kusoma hii, na hakuna ambayo anayainisha kwamba hii isomwe. Hii ni dalili kwamba dua ya kufunguzwa swala si wajib. Na katika yale ambayo kwamba huonesha kwamba si wajibu, wanasema na kujenga hoja kwamba baadhi ya masahaba walisoma dua wao wenyewe ambazo hawakufunzwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ingelikuwa ni wajib, sahaba soma dua yake mwenyewe katika ufunguzi wake wa sala, bali angeishilia na ile ile tu aliyoifunza nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano, siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsikia sahaba akifungua dua ya sala kwa kusema maneno haya: Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mtume anaswali alayhi salatu wasalam, anamsikia sahaba anadhihirisha hii dua ya ufunguzi wa sala, Allahu akbar kabira, baada ya takbiratul ihram, yani Allahu akbar takbiratul ihram, kisha Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumaliza sala akauliza, man alqa'ilu kalimata kadha wa kadha, nani aliyesema maneno haya na haya? Mtume akarudia maneno, nani aliyesema Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, nani amesema haya maneno? Mmoja kati ya sahaba ambaye amesema haya maneno akasema, ana ya rasulullah, ni mimi hapa ya rasulullah. Mtume akamwambia, ajibtu laha, nimeshangaa haya maneno haya. Futihat laha abwabu samaa, maneno yako hayo yamefunguliwa milango ya mbingu, yamepandishwa juu. Nimeshangaa maneno yako yamefunguliwa milango ya mbingu. Hadithi imetaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo katika hoja zao, ingelikuwa ni wajibu, sahaba angebaki na ule ule wajibu waliofunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka sahaba akasoma mwenyewe dua ambayo kama hakufunzwa na Rasuli alaihi salatu wasallam. Hii ni wazi kwamba si wajibu dua ya sita. Tumeona vizuri hapo. Na mfano wa hilo hadithi aliyotaja pia al-Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, kwamba bwana mmoja alikuja akaingia katika safu, wakad hafazahu nafas, huku akiwa na hema, pumzi zile zimemghilibu, ana hema. Alipoingia katika safu akasema, alhamdulillahi hamdan kathira, tofauti na ile ya kwanza. Ile ya kwanza ni Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukra tawasila. هي فيل قسم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من نهار بكه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دول يفنجز وصالة ناني أنا فجاه صحابة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ألفما ليزم تنى صلى الله عليه وسلم صلاياك قال قوليسا أيكم المتكلم بالكلمات, ni nani katika ninyi aliyesema hayo maneno? Faaramma alqaum, watu wakanyamaza kimya, hakuna aliyesema kitu. Akarudia tena kuuliza, nani katika ninyi ameyasema hayo maneno? Masahaba kimya, mtambuaje huyu, si atalaniwa, atalaniwa huyu ukadha, kila mmoja anaogopa, mpaka akawatoa wasiwasi. Fa innahu lam yakul ba'sa, hakuna kibaya alichokisema. Sasa pale akawa na uwezo ule bwana kujitaja yeye mwenyewe, aitaja kama ni mimi ya Rasulullah. Mtume akamwambia, laqad ra'aitu 12 malaka, nimewaona malaika 12, nimewaona malaika 12, yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha, wanayawahi hayo maneno, wanayawahi kuyadaka, nani awa ayawahishe kuyapeleka juu, nani ayawahishe kuyapeleka juu? Kila mmoja anataka awe ni yeye. Hivi ni dalili kwamba dua ulisita sio wajibu. Sahaba huyu ameyasema maneno ambayo sio aliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tunabaki kwamba tunasema ni sunna au sio sunna? Ni sunna. Kwa nini? Mtume alaihi salatu wasallam alipoyasikia haya hakuwakemea wala kuwakataza, kuyaridhia kwake ni hii ni sunnatun takririya, ni sunnatun takririya, yani ni sunna ya mtume kulipitisha hilo. Kwa hiyo mtume halinyamazii jambo la batil wala halipi nafasi. K Kadhalika hoja yao nyingine iliyopelekea kusema kwamba si wajibu hadithi ya Abu Huraira hii ambayo tumeitaja hapo mwanzo, ewe mtume wa Allah, kinyamazo chako hiki ambacho unanyamaza baina ya takbira na kusoma, wasema kitu gani? Hoja hapa wanasema hadithi hii ni dalili kwamba ingelikuwa ni wajibu, basi mtume angelikuwa ameshawafunza masahaba. Lakini mpaka Abu Huraira anamuuliza mtume alayhi salatu wasalam, Abu Huraira ambaye anajua kuswali, ina maana kwamba hili halikuwa ni wajibu, ndio maana mtume hakuwafundisha alayhi salatu wasalam. Umeelewana hapo? Tayeb, masala ya mwisho, je, yaruhusiwa mtu kuzikusanya hizi dua mbili kwa pamoja au tatu kwa pamoja, kwa kuwa zimekuja nyingi? Wajjahatu wajhiya ni dua ya ufunguzi wa swala, Allahumma ba'id baini dua ya ufunguzi wa swala, na haya mawili tuliyoona kutoka kwa masahaba, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi kubraka wasila, au alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, yaruhusiwa kuzikusanya mbili au tatu au nne au tano kwa pamoja? Ulama wanasema alwarid annahu la yaqulu akthara min sigha, ambalo limepokelewa hatakikani mtu kuzidisha zaidi ya sigha moja tu katika sigha zilizokuja katika dua za ufunguzi wa swala. Na kama atazikusanya mbili au tatu, jaza swala yake itafaa, lakini amekhalif sunna, lakini amekhalif sunna. Haya ni mambo kwamba wanayataja ahlul ilmi katika masala ya dua au al-ad'iya al-istiftahiyya, dua hizi za ufunguzi wa swala. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.